126e qaida bi nga xamne mom la sayyidi cheikh shirif salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala anhu indi moy tasqutul kafara bil i'sar tasqutul kafaratu bil i'sar tasqutu kon dana rot al kafaratu kafara bil i'sar ci khat ci choono ci ñaka man nit ki su fekente na manul kafara manul amul lumu kafara bu wawa kafara gi daf koy daldi wacc mune اخرج البخاري ومسلم مو اندي اتبي اخرج البخاري ومسلم واصحاب السنن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امراتي وانا صائم في رمضان مونه امام البخاري اك مسلم اك واسو اصحاب السنن جولا نانتي ابو هريره رضي الله عنه mune daf ñun dal dañu togon ben jour rek ci wettu yenenbi sallalahu alayhi wasallam am ben way bu ñew mune ko yow ndawal yalla de man de alkuna qala yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko malaka lulal alak mune man dal dama seek sama soxna te fek dama wor ci wëru koor fa qala rasulullah sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko hal tajidu raqabatan taatiquha hal tajidu ndax am nga daj nga raqabatan ak jam taatiquha nga goral ko qala la waji ne ko dedet قال منك فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين فهل تستطيع ndax atan nga an tasuma ci nga mana wor shahrayn ñaari wer mutataba'in ñu tegalo man nga lol qala la astati' wajnako yi lol manumako fa qala munako hal tajidu it'ama 60 miskinan hal tajidu ndax daj nga it'ama lo lele 60 miskinan jurom ben fukki miskin qala la ajidu munako dedet awmu lol qala munako ijlis togal fa jalasa fa makatha 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam neena mu tok ah sax ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok ci wetam munafa baynama nahnu ala dhalika utiya an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi'irqin fihi tamr muné nimu togué non nenañu indil ko ben genre pan wala berigo bo xamantene tandarma ca nek muné wala irqul muqtal ad-dakhm aw az-zanbil genga moy kon lol moy al-irq moy lo xamantene luñuy def fuñu mëna def ay mbir lo moy lu volumineux la gis nga ay pan ki comme sandika wala ki berigo yoy dal yu mel non qala sallallahu alayhi wasallam yantum sallallahu alayhi wasallam ayna sa'il ana ki nga xamanteni moy aji ladji fa qala ana waji dal niko mangi mana fa qala yantum sallallahu alayhi wasallam niko khudh hadha fatasaddaq bihi khudh hadha jil li fatasaddaq bihi nga sarxiko fa qala ar-rajul a'ala afqar minni ya rasulullah est ce que dama koy sarx kuma gëna pauvre fa walladhi ba'athaka bil haqq ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي من واتنا تي كلي يوني تي دغ ني امول تي ديغنتي نياري مونتاني مدينه ييغا خامن نيوكو وور كو خامنتي موما غنا مو غنا بوفر سما واكر امول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك ينتي بي صلى الله عليه وسلم ديسان دادي رينديسان با ديغي جي فين yi tedd yi rafet ya sallallahu alayhi wasallam daniko izhab demal fa'atimhu nga dundul nga lele ko ahlako sa señoñ demal nga jox ko sa wa keur ñu dundé ko kon lolu manam kon yi day wone ni manam processus bi gis nga ci hadith bi bim dañ ko laaj ba mu manul kafara bi du tout kafara bi daf ko daal wacc lolu moy tasqutul kafaratu bil i'sar kon kafara daf lay wacc su fekenteene manoko wallahu ta'ala a'lam.